suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 10 lutego, jest 16. Na serwis Trójki zaprasza Filip Jarek. W Warszawie pożegnano Henryka Jerzego Chmielewskiego. Popularny papcio Chmiel miał 97 lat. Powoli zmniejsza się zagrożenie powodziowe w Płocku. W tym serwisie także o bogatej ofercie kulturalnej, jaką przygotowało dla słuchaczy Polskie Radio. Najbliższa rodzina, przedstawiciele władz i wielbiciele twórczości Henryka Jerzego Chmielewskiego pożegnali papcia Chmiela. Uroczystość pogrzebowa grafika, rysownika, autora serii komiksowej Tytus, Romek i Atomek i uczestnika Powstania Warszawskiego odbyła się na Wojskowych Powązkach. Artur Chmielewski, żegnając ojca, przypomniał, że najważniejsze dla niego było cieszyć się życiem. Dawać dobro dla innych, walczyć o ojczyznę. Tata, dziękuję ci, byłeś genialnym ojcem. Chyba ja złapałem ten bakcyl kosmosu z księgi trzeciej. Potem chyba w trzecim wydaniu tej księgi nawet wrysowałeś mnie, gdzie oprowadzam Tytusa po NASA. Te karbuloty, lunaszki, stworki, no chyba zdeterminowało resztę mojego życia. Uczestnicy uroczystości podkreślali niezwykły wkład Henryka Jerzego Chmielewskiego w rozwój polskiej kultury. Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Komiksu w Łodzi, Adam Radoń, mówił, że papcio Chmiel był nestorem polskiego świata komiksu. Z pewnością był najzacniejszą, najpotężniejszą postacią. Ponad 10 milionów komiksów z przygodami jego bohaterów trafiło w ręce polskich czytelników. Praktycznie w każdym polskim domu ktoś czytał przynajmniej kilka książeczek z tej serii i to jest taki smutny dzień nie tylko dla fanów komiksu, ale w ogóle dla nas, no bo papcio wnosił koloryt w codzienność. Przygody jego bohaterów były pełne satyry, dowcipu, takiego, którego nie da się naśladować. Henryk Jerzy Chmielewski został pośmiertnie uhonorowany przez prezydenta Andrzeja Dudę orderem Orła Białego. Powoli zmniejsza się zagrożenie powodziowe w Płocku. Te informacje przekazał wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. W ostatnich dniach woda w Wiśle podniosła się z powodu zatoru lodowego, który blokuje jej swobodny przepływ. Według informacji Wód Polskich poziom wody środkowej Wisły przyrasta wolniej niż dotychczas. Obecny w Płocku Maciej Wąsik mówił, że niebezpieczeństwo się zmniejsza, ale nadal trzeba zachować czujność. Powódź się oddala, chociaż te lody spływają niżej do Wrocławka. Zobaczymy, co będzie się dalej działo, ale przynajmniej mamy chwilę oddechu na to. Wygląda na to, że w tym momencie niebezpieczeństwo się oddala. Wczoraj z terenów przybrzeżnych ewakuowano ponad 100 osób. Pogoda daje się we znaki dziś w wielu innych regionach kraju. Synoptycy ostrzegają, że na północy temperatura może spaść do nawet minus 20 stopni. Do tego na drogach panują bardzo trudne warunki. Najważniejsze informacje na ten temat znajdą Państwo w Polskim Radiu Kierowców, które dostępne jest przez internet, cyfrowe radio DAB+ i aplikację mobilną. Są zarzuty dla Marty L., jednej z liderek strajku kobiet. Przedstawiła je prokuratura okręgowa w Warszawie. Mówi jej rzeczniczka Aleksandra Skrzyniarz. Zarzuty te dotyczą znieważenia funkcjonariuszy policji podczas i w związku z wykonywaniem przez nich czynności służbowych poprzez okazanie gestu pogardy, jak też kierowania obraźliwych słów pod ich adresem. Kolejny zarzut dotyczy publicznego pochwalania popełnienia przestępstw. To publiczne pochwalanie miało miejsce na antenie radiowej. Trzeci zarzut dotyczy sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób poprzez stworzenie zagrożenia epidemiologicznego. Prokuratura podała, że za zarzucane czyny Marcie L. grozi do 8 lat więzienia. Na koniec jeszcze o tym, co czeka słuchaczy Polskiego Radia. Audycja poświęcona działalności pisarki i prekursorki polskiej literatury dziecięco-młodzieżowej Klementyny Hoffmanowej i opowieść o Arturze Rubinsteinie. To premierowe propozycje Polskiego Radia Chopin. O 18:00 rozpocznie się kolejna audycja z cyklu Chopin i świat literatury, mówi dyrektor anteny Marcin Gmes. To jest godzinne pasmo profesor Iwony Puchalskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego. To jest wybitna literaturoznawczyni, fenomenalna znawczyni muzyki romantycznej. I w tych audycjach Iwona Puchalska prezentuje stosunek Chopina do świata literatury, zarówno polskiej, jak i zagranicznej. Szczególnie konteksty paryskie będą w tym bardzo długim cyklu tutaj niezwykle istotne. Jest to naprawdę taka najnowsza porcja wiedzy na temat związków Fryderyka Chopina z literatami i także jego inklinacji literackich, ponieważ Chopin był naprawdę utalentowanym literatem. Gdyby nie nie grał na fortepianie, prawdopodobnie wypisał. Bogatą ofertę kulturalną znajdą Państwo dziś także na innych antenach publicznego nadawcy. Wieczorem po 20:00 w programie pierwszym Polskiego Radia w audycji Tu jest muzyka premierowo zabrzmi fragment ścieżki dźwiękowej z filmu Ma Rainey, Matka Bluesa. Paweł Sztompkę zaprezentuje także najnowsze filmowe przeboje polskie i zagraniczne. Wcześniej, bo o 17:45 w programie trzecim Polskiego Radia reportaż z tatą w domu o tym, jak trudne miesiące pandemii wpłynęły na relacje rodzinne w wielu polskich domach. W temat ten zagłębił się Antoni Rokicki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po południu i wieczorem zachmurzenie całkowite i duże. Na północnym zachodzie lokalnie większe przejaśnienie i rozpogodzenie. Okresami w całym kraju opady śniegu. Temperatura od minus 10 stopni na północnym wschodzie, około minus 6 w centrum i na zachodzie, do minus 1 stopnia na południowym wschodzie. W nocy bardzo podobnie, tyle że dużo zimniej. Tu od minus 19 stopni na Suwalszczyźnie, około minus 12 na przeważającym obszarze kraju, do minus 6 najcieplej na południowym wschodzie i wybrzeżu zachodnim. Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Walentynki można uczcić na wiele sposobów. Znajdź swój własny. Po Lidlu wybrane praliny aż do 41% taniej. A lody Grycan 38% taniej. 10,99 za 1,1 litra. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. To teraz powiedz mi, kochanie, co to za niespodzianka? Nic nie rozumiem. Masz chrypę? Przez chrypę twój głos nie może się przebić? Sięgnij po pastylki Vocaler. Wyrób medyczny Vocaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę oraz suchość w jamie ustnej. Nawilża gardło i powleka je ochronną warstwą. To teraz ci powiem. Mamusia przyjeżdża na weekend. Vocaler. Szybko dojdziesz do głosu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 16. Katarzyna First-Wojtkowska, Marek Zalewski, Witold Lazar. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym. Jak żyć. Trójka. Program trzeci. I'm not your friend. About. Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give it my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. Put your name next to mine, we're on different lines. So I wanna be nice enough, they don't call my bluff. Cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just like, did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend or anything. Minut po godzinie 16. Proszę Państwa, rzecz się działa trochę daleko, bo w Nowej Zelandii tam jeden z liderów nowozelandzkiej partii Maorysów, Raviri Waititi, został wyrzucony z posiedzenia parlamentu, ponieważ nie miał krawata. My teraz łączymy się z naszym korespondentem sejmowym Mariuszem Pieśniewskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Witaj. Jak to wygląda w naszym parlamencie? Czy takie coś u nas byłoby możliwe? Czy u nas obowiązuje jakiś taki sejmowy dress code? I tak i nie, no bo w Sejmie z jednej strony teoretycznie są ograniczenia, ale pytanie, czy, jeśli chodzi o ubiór, ale pytanie, czy ktoś się tak bardzo surowo sprawdza i czy wszyscy tak bardzo je surowo przestrzegają. Raczej nie. Trzeba przypomnieć, że w 2016 roku polski parlament próbował wprowadzić tak zwany dress code i były takie wytyczne, żeby posłowie, ale także dziennikarze nosili strój odpowiedni do tego, co by nie mówić, ważnego miejsca. Mocno upraszczając, chodziło o to, żeby zakazać ubrań z różnego rodzaju grafikami na tym ubraniu i zalecało się noszenie marynarek. No ale jak wszyscy wiemy, nie wszyscy posłowie w Sejmie ubierają się tak klasycznie, jak chociażby Janusz Korwin-Mikke, który nosi, no klasycznie mówimy, Janusz Korwin-Mikke równa się muszka. Muszka. No właśnie. No, a sięgając dalej wstecz wiele lat chociażby, w latach 90. Jeden polityk doczekał się takiego określenia, no niezbyt przychylnego, chociaż wiele osób go lubiło, ale przykleił się do niego takie przezwisko Sweter. I był to ówczesny koordynator służb specjalnych w rządzie Jerzego Buzka, Janusz Połubicki. Mhm. I to on był takim, no można powiedzieć, prekursorem takiego luźnego stylu ubrania wśród posłów, bo on się ubierał Wtedy, kiedy w latach 90. pamiętamy, w modzie męskiej królowały takie obszerne garnitury, często były w kolorach no takich dziś jednak nie do zaakceptowania, bo te dwurzędowe marynarki, z tego co pamiętam, nawet wśród posłów bywały w kolorze na przykład morskim albo buraczkowym. No pan minister koordynator wtedy ubierał się najczęściej właśnie w sweter w takim w stylu trochę policyjnym i może to z dzisiejszej perspektywy nie był aż tak zły pomysł, porównując do tych kolorowych męskich marynarek. No ale właśnie, pamiętajmy też o różnych takich elementach ubioru, które no były i były nawet takie charakterystyczne, chociażby dla premier Beaty Szydło te broszki, które przykuwały uwagę także dziennikarzy, fotoreporterów. No i trzeba przyznać, że nie tylko posłowie potrafią się ubrać bardzo charakterystycznie, nie tylko takimi detalami jak broszka, która może być przecież bardzo ładna. Niektóre posłanki potrafią przykuwać uwagę różnymi garsonkami. No i tutaj kreatorzy mody mogliby mieć wiele do powiedzenia. Czy to jest klasyczne ubranie? Bardzo często nie. Nieraz są to garsonki w bardzo jaskrawych kolorach i tak patrząc z perspektywy dziennikarza, który siedzi wyżej niż posłowie, czyli na tej galerii sejmowej i stamtąd obserwujemy, no to wśród takiej szaro-czarnej masy tych poselskich garniturów to nieraz jest bardzo ciekawy widok, jak gdzieś pomiędzy nimi jest taki jaskrawy kolor tej garsonki. No i trzeba przyznać, że pamiętam, że przed laty czasem szokowała nawet posłanka Senyszyn, wtedy z SLD, która potrafiła się ubrać w bardzo tak no, intrygujący sposób, bo potrafiła przyjść w skórze czarnej. Skórze, nie wiem, czy czasem tam nie były nawet jakieś metalowe ćwieki, czyli tak mocno rockowo. No a z drugiej strony polityk i muzyk Paweł Kukiz często widywany był w stroju takim mało formalnym i w sumie tak jakby popatrzeć, to zaraz po wyjściu z Sejmu mógłby sobie wyjść na scenę i zagrać koncert, chociaż trzeba mu przyznać, że on marynarki nosi i w pewnym takim kanonie poselskim się mieści. Tu jeszcze jak mówimy o Pawle Kukizie, to pewnie niektórym się kojarzy ówczesny poseł Leroy, który pewnie na początku ktoś pomyślał, poseł Leroy, ten znany raper, to pewnie przyjdzie do Sejmu w dresie rozciągniętym, takim szerokie nogawki. A to nic z tych rzeczy. Nie, nic takiego nie było. Był ubrany wprawdzie nieco luźniej, ale marynarka była, jakiś swój styl miał. No ale w Sejmie rzeczywiście potrafią się pojawiać czasem takie rzeczy, które no, są mocno krytykowane po każdej stronie sceny politycznej. Ale w różnym czasie to trzeba przyznać, bo to chodzi o te elementy garderoby takie jak koszulki. Zamiast koszuli czasem posłowie zakładają koszulkę, na której to manifestują właśnie różnymi grafikami, napisami różne swoje poglądy. Tak też się działo wielokrotnie w Sejmie, choćby te słynne koszulki z napisem Konstytucja, przez jednych lubiane, a przez innych wyśmiewane, bo po założeniu na nią marynarki wystawały tylko niektóre litery i niektórzy tłumaczyli, że jest to napis Otuła, bo tylko takie zostawały te litery. No i też pamiętam świętej pamięci posła Rafała Wójcikowskiego, wtedy z partii Kukiz 15, który potrafił wygłaszać naprawdę płomienne przemówienia i merytoryczne z sejmowej mównicy. Wokół posłowie ubrani byli w garnitury, a on był wtedy ubrany, miał czerwone szelki, a spod tych szelek wystawała koszulka, między innymi, z tego co pamiętam, to było napisane Entliczek Pętliczek. O co chodziło? Nie wiem, ale jakiś przekaz był. Chociaż ten sam poseł potrafił też być ubrany jak najbardziej w pełen strój, taki klasyczny garnitur. No i teraz doszliśmy do czasów pandemii i każdy się z nas już przyzwyczaił, że są te maseczki na twarzy. I tu też jakieś mody na pewno. No właśnie, są mody, że maseczka musi być bardzo profesjonalna i wtedy poseł pokazuje, jestem profesjonalny, dbam o innych, dbam o siebie, bo mam profesjonalną maseczkę, ale są też tam mody pod tytułem maseczka w kropeczki albo maseczka, na której są już jakieś symbole, bo jeden poseł sympatyzuje z danym ruchem, drugi poseł z innym i tam też się mogą pojawiać jakieś elementy, które w kamerze są bardzo dobrze widziane. No i trzeba przyznać, że tak z perspektywy kamery to bardzo często się pojawiają pewne elementy, które no wszyscy posłowie wyglądają tak samo, ale jak się już jest blisko, rozmawia z danym posłem, to mając pewną wrażliwość na modę męską, to trzeba przyznać, że niektórzy posłowie mają taką wrażliwość większą. I tak z bliska widać te detale, że są to coraz częściej lepsze garnitury, coraz częściej lepszej jakości bawełna tych koszul i coraz lepsze te wszystkie detale, które widać z bliska, że ci posłowie jednak mają pewne coraz większe wyczucie. No ale żeby nie mówić tylko o posłach, bo tak ktoś może sobie pomyśleć, że się dziennikarz wyżywa na tych, którzy zostali wybrani do parlamentu, no i tam sprawują ten mandat i ubierają się tak, jak potrafią. No ale rzeczywiście mówi się czasem o dziennikarzach, o nas dziennikarzach, którzy się tam pojawiamy. Chyba na całym świecie się pojawia takie hasło, że no niestety dziennikarze są najgorzej ubraną grupą zawodową. Czasem rzeczywiście muszę przyznać z przykrością, że jest to prawda. Obecnie chyba już nie, chociaż pamiętam, że w latach 90. to w Sejmie od razu można było rozpoznać dziennikarza z daleka, bo no, takim nieodłącznym elementem wielu dziennikarzy i nie tylko operatorów kamer, których przecież na ogół nie widać gdzieś tam w innych ujęciach, czy oni nie muszą bezpośrednio rozmawiać, powiedzmy, z osobami, z którymi przeprowadzone są wywiady, więc noszą jakieś ciężkie elementy typu kamera, typu jakieś statywy, to można powiedzieć, że muszą być ubrani odpowiednio do tego rodzaju pracy, no ale dziennikarze bardzo często wtedy, na przykład można było ich rozpoznać po takich elementach jak rozwleczone spodnie, może modne, ale chyba niekoniecznie do Sejmu, taki t-shirt, koszulka też różnej jakości, że tak powiem. No i w tamtych czasach to było chyba taki element, który no do dzisiaj nie dotrwał, na szczęście. To taka kamizelka z kieszonkami w stylu rybackim. Wielofunkcyjna tak zwana. Wielofunkcyjna, tak. Bo taki... Ja bym ten wątek dziennikarski zamknął taką puentą, że jeśli chodzi o dziennikarzy, no to niektórych w przypadku tak, ale jeśli chodzi o dziennikarki, to już nie. Nie ma zastrzeżeń. No dziękuję bardzo. Sejmowy korespondent Informacyjnej Agencji Radiowej Mariusz Pieśniewski o tych modowo-kulturowych zachowaniach naszych posłów. Tak a propos, aż się prosi tutaj o zacytowanie klasyka, że klient w krawacie jest mniej awanturujący się. No niemniej jednak ten wyrzucony z nowozelandzkiego parlamentu za brak krawata parlamentarzysta powiedział, że tu nie chodzi o krawat, tu chodzi o tożsamość kulturową. Cokolwiek to oznacza. Dziękuję bardzo. Trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm still on here trying to figure it out. Getting hard to sleep, blood is in my dreams. Love is killing me, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm still in here trying to figure it out.

Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Za 20 minut godzina 17. Proszę Państwa, pali się i to pali się już od 5 dni. Pożar został co prawda opanowany, no ale wciąż około 100 strażaków z całej Małopolski pracuje przy dogaszaniu pożaru Archiwum Urzędu Miasta Krakowa. Pożar pojawił się w sobotę wieczorem w dwóch halach przy ulicy na Załężu. Na miejscu jest policja, jest prokurator, jest inspektor nadzoru budowlanego, którzy rozpoczną pracę zaraz po tym, jak straż zakończy swoje działania. Akcja służb trwa, no ale czy są już pierwsze jakieś decyzje związane z działaniami, które zostaną podjęte po pożarze? To sprawdza dla nas Joanna Orszulak. Te rozpoczną się niezwłocznie po tym, jak strażacy dadzą sygnał, że można bezpiecznie wejść do środka. Na razie jednak to jeszcze nie jest możliwe. Skupiamy się na razie jeszcze na dogaszeniu, przelaniu właśnie wszystkich tych tlących elementów. Będą zapewne prowadzone jakieś niewielkie prace rozbiórkowe w celu lepszego dotarcia do tych miejsc zasłoniętych, gdzie się coś jeszcze żarzy, materiały palne. Cały czas na miejscu pracuje jeszcze 45 zastępów ratowniczo-gaśniczych i około setki strażaków. Wymieniamy się rotacyjnie, bo te działania już w tym momencie nie są typowo działaniami gaśniczymi, ale zabezpieczenie, przelanie tego, aby było bezpiecznie do dalszych czynności ewentualnie rozbiórkowych i procesowych. Relacjonuje Bartłomiej Rosiek, rzecznik komendanta Krakowskiej Straży Pożarnej i dodaje, że zanim ktokolwiek wejdzie do środka, trzeba będzie dokładnie zabezpieczyć obie hale, bo na razie trudno ocenić skalę zniszczeń konstrukcji obu budynków. Ten czas wysokiej temperatury, jakie oddziaływał na budynki, no, może mieć naprawdę zgubny skutek dla dalszego użytkowania obiektów. Sądząc po tej ilości godzin i po takich temperaturach, jak z jakimi mieliśmy do czynienia, to budynki niewykluczone, że będą częściowo musiały zostać rozebrane. Do rozpoczęcia pracy gotowi są też prokurator oraz biegły z zakresu pożarnictwa, mówi Janusz Chnatko z Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Chcemy zabezpieczyć ślady dowody, które później będą poddawane szczegółowym badaniom pożaru. Niezależnie od tego, co dzieje się na miejscu pożaru, wszczęto postępowanie w kierunku umyślnego wywołania pożaru w obu budynkach. To nie przesądza o tym, że ktoś podpalił te dokumenty i w ten sposób spowodował pożar. Równie dobrze może się okazać, że wynika to nawet z użytkowania urządzeń w nieprawidłowy sposób, czy też nieodpowiedniego ogrzewania, czy też innych przyczyn. Do zabezpieczenia ocalałych dokumentów przymierza się też krakowski magistrat. To będzie ładowane na takie plandeki, które już są tam przygotowane, wozy, i chcieliśmy to przewieźć w inne miejsce do hangarów i tam rozpocząć procedurę zobaczenia, że tak powiem, tego wszystkiego, co się spaliło. Wyjaśnia Dariusz Nowak z Urzędu Miasta Krakowa. Co dalej z samymi halami? To oceni nadzór budowlany, ale urzędnicy magistratu biorą pod uwagę, że oddane w 2018 roku nowoczesne budynki trzeba będzie zburzyć. Na pewno, jak skończą strażacy dogaszanie, pozwolą wejść do środka, wejdzie też nadzór budowlany i zobaczymy, jaki jest stan techniczny tych budynków. No tutaj decyzja zapadnie dopiero wtedy, co dalej robimy, ale no trzeba realnie wziąć pod uwagę, że taka możliwość po prostu rozłożenia czy zburzenia tych budynków istnieje. W obu budynkach znajdowało się około 20 km akt ze wszystkich wydziałów magistratu, wytworzonych w urzędzie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. A fakty w tej sprawie, w sprawie tego niekończącego się pożaru, zbierała dla Państwa Joanna Urszulak. Just wanted to love everyone. Is it more to this than that? Is it more to this than that? Is it more to this than that? Is it more to this? More to this? More to this than just waiting on a a little boy with a toy gun. Is it more to this? More to this? More to this than just waiting on a world? Just waiting. Waiting on a War, Foo Fighters. Za 12 minut, godzina 17. Zapraszamy do Trójki, popołudniowa audycja. Proszę Państwa, niewiele jest takich miejsc w naszym kraju, w których osoby niepełnosprawne mogą trenować sport, no a tym bardziej sport kontaktowy. Stowarzyszenie Centrum Sportu i Rekreacji Agatsu z Czeladzi otworzyło w swoim klubie nową sekcję Para Kickboxing. To pierwsze takie miejsce w województwie śląskim. Czym uprawianie tej dyscypliny kickboxingu jest dla samych zainteresowanych, tych, którzy mimo swoich ograniczeń chcą stawać się coraz bardziej samodzielni? To sprawdzała reporterka Radia Katowice Katarzyna Herbuś. Załóż sobie rękawice na lewą i prawą rękę, ja cię dopchnę, dociągnij mocno. Tak jest, okej. Okay. Dobra. No. Jak podjedziesz do worka, to weź po prostu zablokuj kółka, okej? Okay? Żeby ci się wózek nie poruszał. Chodź. Pani jest jedną z tych osób, które zgłosiły się już. Chcę się rozwijać. Kiedyś moim zdrowiem było o wiele gorzej, bo jestem po porażeniu mózgowym i był moment, że myślałam, że wyląduję właśnie na wózku. W marcu 2019 roku przeszłam operację. Jest dużo lepiej. Ja najpierw wpadłam na pomysł, że fajnie by było takie zajęcia indywidualne właśnie z trenerem. Zaskoczeniem dla mnie było i miłą niespodzianką, kiedy właśnie zadzwonili do mnie, prezes zadzwonił do mnie i poinformował, że taka sekcja będzie otwarta. Także no ani chwili się nie zastanawiałam, bo no jest to dla mnie szansa, tak? Dorotka, będziesz pracowała troszeczkę inaczej, mówię, bo ty stoisz na nóżkach, Paweł zupełnie inaczej. Teraz tak, Tymek, siedzisz na krześle, czyli masz mniej więcej ten sam poziom co Paweł, czyli tak jakbyś siedział na wózku inwalidzkim. Wystawiasz mu tarczę tak jak normalnemu zawodnikowi, czyli prawa ręka przysunięta na tarczy, jak najbliżej brody, tak. Druga ręka, tak zwana ręka dyszel. Skąd pomysł, by utworzyć taką sekcję? Pomysł zainicjował Polski Związek Kickboxingu. Damian Wysocki, prezes Centrum Sportu i Rekreacji Agatsu. W zeszłym roku trwały prace nad przygotowaniem właśnie regulaminu rywalizacji dla osób trenujących para kickboxing, czyli boks na wózkach. I stwierdziliśmy, że rok 2021 to będzie ten rok taki przełomowy. Pan ma doświadczenie już w boksie, tak? Można powiedzieć, że mam kilkunastoletnie doświadczenie trenerskie. Prowadzę treningi kickboxingu dla dzieci i młodzieży już od 2003 roku. No generalnie całe życie trenuję sporty walki i zajmuję się tą dyscypliną. Nabór trwa, natomiast chcielibyśmy, żeby ten nabór dotarł do jak największej ilości osób niepełnosprawnych, ale dzieci. Żeby dzieci mogły z nami tu trenować ten para kickboxing na wózkach. Staracie się oddychać w momencie uderzenia, czyli nie robimy coś takiego, popatrzcie chwilę. Uderzam, wypuszczam powietrze, tak jakbym spinał mocno brzuch i przyponę. Na ten moment zgłosiło się kilka osób. Katarzyna Kowal, instruktor Polskiego Związku Kickboxingu. Oczywiście zgłosiły się osoby nie z naszego rejonu, tylko troszeczkę dalej. W zeszłym roku już liznąłem tego sportu. A dlaczego boks? Dlatego, że mam ciężką pracę, w której są emocje, te złe emocje. To mogę się odstresować. Po takim boksie człowiek wraca do domu spokojny i może śmiało działać dalej. Bardzo dobrze. I oddychaj, Paweł. Raz, dwa, trzy. Dla mnie najważniejsze jest nie poddawać się, po prostu nigdy się nie poddać. Nieważne jak jest ciężko, jak jest źle, czy coś poszło na zawodach, czy w życiu prywatnym, dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Jakże piękna puenta tego tematu. Tematu, którym zajęła się Katarzyna Herbuś. Push-up bra, I'm falling all over myself to lift your heart in case you're hell. Cause with the birds of shed, it's a lonely view. And with the birds of shed, it's a lonely view. And with the birds of shed, it's a lonely view. In a bathroom stall, a southern girl with a skylit draw, a wave goodbye to Ma and Pa. Cause with the birds of shed, with the birds of shed, it's a lonely view. And with the birds of shed, it's a lonely view. Soft spoken with a broken jaw, step outside but not to brawl. And autumn sweet wind, call it fall, I'll make it to the moon if I have to crawl in. With the birds of shed, it's a lonely view.